99. Tylko 9,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 9 listopada, minęła siódma. Pora na serwis trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Podwyżki, pełnopłatne nadgodziny, zmiany w emeryturach. W zamian przerwanie protestu. Jest porozumienie między MSWiA i związkowcami służb mundurowych. W Sejmie dziś głosowanie w sprawie zniesienia obowiązku szczepień. Amerykanie wprowadzają kolejne sankcje na Moskwę w związku z rosyjską aneksją Krymu. W tym roku 650 zł podwyżki, w przyszłym roku 500 zł. A do tego pełnopłatne nadgodziny i rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Ponad 10-godzinne rozmowy ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego ze związkowcami służb mundurowych zakończyły się wieczorem porozumieniem. To porozumienie jest na tyle satysfakcjonujące, że właśnie przerwaliśmy akcję protestacyjną. I cóż, wracamy do służby. Oceniał szef NSZZ policjantów Rafał Jankowski, a minister Brudziński podkreślał. Nie byłoby tych możliwości, które otwierają zupełnie nowy rozdział w polskiej policji, straży pożarnej, straży granicznej, gdyby nie życzliwość i ciągła gotowość do współpracy ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego i pani minister finansów Teresy Czerwińskiej. Bo to oni dali pieniądze. W ramach protestu policjanci ostatnio masowo odchodzili na zwolnienia lekarskie. Wczoraj nie było w pracy według różnych źródeł od kilkunastu do 40 000 funkcjonariuszy. Dziś po południu minister Brudziński ma przedstawić w Sejmie informację bieżącą na temat protestu policjantów. Domagali się jej posłowie Platformy Obywatelskiej. Dziś też decyzja posłów w sprawie obywatelskiego projektu ustawy, która zakłada zniesienie obowiązku szczepień. Połączone sejmowe Komisje Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny rekomendują parlamentarzystom jego odrzucenie. Projekt przygotowały tak zwane środowiska antyszczepionkowe. Barbara Góra. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas mówił wczoraj, że wiedza o skuteczności szczepień jest niepodważalna. Ja mam ze sobą grupę prawdziwych ekspertów, wybitnych naukowców, którzy mają dorobek naukowy. Natomiast profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, pytał o wiedzę autorów tego projektu. Jaką mają aktualną wiedzę, a wtedy możemy dalej dyskutować. Ponieważ dyskutowanie z własnym widzimisię, a nie z faktami medycznymi, nie ma celu. W imieniu autorów projektu Katarzyna Bros-Walderdorf mówiła o potrzebie indywidualnego podejścia do noworodków w kwestii szczepień. Szczepione są w Polsce noworodki, nawet jeśli rodzą się z wagą 1500 gram. Tymczasem izby lekarskie rozpoczynają zbieranie podpisów pod obywatelską inicjatywą Szczepimy, bo myślimy. W ramach tej inicjatywy przygotowano projekt ustawy, zgodnie z którym przyjęcie dziecka do żłobka i przedszkola będzie uzależnione od wykonanych szczepień ochronnych. Barbara Góra, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych za uchyleniem immunitetu posła Stanisława Gawłowskiego oraz wyrażeniem zgody na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Wnioskowała o to Prokuratura Krajowa w Szczecinie, która chce postawić politykowi PO zarzuty popełnienia dwóch kolejnych przestępstw, między innymi o charakterze korupcyjnym. Wydaje się, że prokuratura przedstawiła silne dowody na to, że Stanisław Gawłowski mógł dopuścić się zarzucanych mu czynów, mówi szef komisji Włodzimierz Bernacki z PiSu. Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu i zgodę na tymczasowy areszt dla Stanisława Gawłowskiego ma charakter polityczny, a formułowane wobec niego zarzuty są lipne, ocenił poseł PO Robert Kropiwnicki. Wcześniej Gawłowski usłyszał 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym i spędził 3 miesiące w areszcie. Wyszedł z niego za kaucją. Mówi, że jest niewinny. Mało znaczące, tak rosyjskie MSZ ocenia nowe sankcje nałożone przez USA na Moskwę w związku z aneksją Krymu. Moskwa nie będzie tracić czasu na ich analizowanie, mówi wiceszef resortu Siergiej Ryabkow, którego cytuje Echo Moskwy. Tym razem restrykcje dotyczą firm oraz osób fizycznych z Rosji i Ukrainy. Marek Wałkuski. Amerykański rząd poinformował, że nowe sankcje obejmą 9 przedsiębiorstw oraz 3 osoby fizyczne. Jest wśród nich m.in. Władimir Zalicki, były dowódca rosyjskich wojsk rakietowych, który obecnie inwestuje w hotele na Krymie. Amerykanie objęli także sankcjami luksusowy hotel Mria Resort & Spa zlokalizowany w Jałcie, a także inne podmioty działające na rynku turystycznym. Sankcje oznaczają zamrożenie wszelkich środków znajdujących się na kontach w amerykańskich bankach oraz zakaz dokonywania z tymi podmiotami jakichkolwiek transakcji finansowych. Departament Stanu USA podkreślił, że nie uznaje nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję i sprzeciwia się siłowemu przejmowaniu kontroli nad wschodnią Ukrainą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Włodek Pawlik, Paweł Pańta i Adam Zagórski wystąpią wieczorem w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. To będzie koncert z okazji stulecia niepodległej oraz pierwszej rocznicy powołania Polskiego Radia Chopin, mówi dyrektor Centrum Programów Wyspecjalizowanych Polskiego Radia Hanna Dołęgowska. Włodek Pawlik Trio to jedyny polski jazzman, który dostąpił zaszczytu zdobycia nagrody Grammy Award, a usłyszymy utwory, kompozycje Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego oraz oryginalne utwory pochodzące z płyty inspirowanej poematem Angeli Juliusza Słowackiego. Serdecznie zapraszamy. Koncert będzie transmitowany na portalu Polskiego Radia Chopina, a retransmitowany na antenie tej stacji 11 listopada w samo południe. To był Serwis Trójki. Tak naprawdę Serwis Trójki byłby niekompletny bez sportu. Krzysztof Łaniewski, dzień dobry. Dzień dobry, potwierdzam, bez sportu się nie da. I zaczynamy. Piłkarska Liga Europy na początek. Po wczorajszych meczach awans do fazy pucharowej zapewniły sobie ekipy Chelsea, Lazio, Bayeru Leverkusen, Eintrachtu Frankfurt, FC Zurich, Dynama Zagrzeb i Arsenalu. A propos kanonierów, to fatalnie spotkanie ze Sportingiem zakończyło się dla danego Welbecka. Złamał nogę, niefortunnie lądując po wyskoku do główki. Jeżeli chodzi o naszych piłkarzy, to 90 minut rozegrali wczoraj Tomasz Kędziora i Jakub Rzeźniczak. Pierwszy pomógł w wygranej Dynama Kijów 3-1 z Rennes, drugi w wyjazdowym zwycięstwie Karabachu 1-0 z Połtawą. 1-3 przegrały nasze piłkarki w towarzyskim meczu przeciwko reprezentacji Hiszpanii w Leganes. Pozostając przy futbolu, teraz o negocjacjach Adama Nawałki z Lechem Poznań. Przegląd sportowy informuje, że były selekcjoner naszej kadry miał się spotkać z zawiadującymi kolejorzem w Warszawie i dywagować bite 9 godzin. Nawałka chce sprowadzić do Poznania sztab szkoleniowy znany z pracy z kadrą i mieć kluczowy wpływ na transfery. Ta druga kwestia podobno nie w smak Piotrowi Rutkowskiemu, synowi właściciela Lecha. Decyzja w sprawie zatrudnienia Nawałki w Poznaniu podobno lada chwila. W sprawach tenisowych niedobre wiadomości z Mediolanu. Hubert Hurkacz przegrał 1-4, 3-4 i 1-4 z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem i odpadł z ATP Next Gen Finals. I niech nikogo nie zmylą czwórki w podanym wyniku. W tej imprezie sety gra się nie do 6, lecz właśnie 4 wygranych gemów. Do 3 wygranych setów bez zmian w siatkówce. We wczorajszym meczu w Plus Lidze Stocznia Szczecin 3-1 pokonała Oniko Warszawa. Kończymy żużlem i transferami w Ekstralidze. Nowymi zawodnikami Stali Gorzów zostali Duńczycy Anders Thomsen i Peter Kildemand. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Patrzę w okno, czy słońce wzeszło, a potem patrzę na kartkę i mam napisane: słońce zejdzie dziś w Warszawie o 6.45. Czyli wzeszło. Patrzę i nie widzę. Znaczy dlatego, że chmury, nie dlatego, że nie widzę całkiem. A zajdzie o 15.54. Dzień będzie krótszy od najdłuższego o 7 godzin i 37 minut, ale już niedługo zacznie być dłuższy, proszę Państwa. W większej części kraju początkowo chmury, a to dlatego nie zobaczyłem słońca. Po południu miejscami ono wyjrzy, na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie możliwa słaba mrzawka. Rano miejscami mgły, i to gęste mgły, które ograniczają widzialność do 200, a nawet w niektórych miejscach do 100 metrów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia: Suwałki 8, Białystok 9, Koszalin 10, z kolei w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Łodzi, Warszawie i Lublinie 11, Wrocław 12, Bydgoszcz, Opole, Kraków 13, w Kielcach i Katowicach 14, a Rzeszów, Zakopane 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. Dzień dobry. Uda się błyskawicznie naprawić smartfon? A się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz, wymienić głośnik, naprawić, co się stało? Wpadł mi do płatków błyskawicznych. I coś błysnęło? No właśnie, zgasło. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominam wszystkim z Państwa, że można telefonować 22 i 7 trójek, SMS-ować 71335 albo wysłać maila man@polskieradio.pl. No i właśnie w efekcie tych możliwości otrzymałem taką wiadomość od pana Krzyśka, który mówi, że w najbliższą niedzielę

strach powiedzieć. On chyba napisał, że w cyfrę 100. Od razu jest list. 100 jest liczbą, a nie cyfrą. Oczywiście, że tak. Stoję na baczność i przyznaję rację. Powinienem, chociaż to jest dylemat, czy ja mam korygować błędy w listach państwa, czy przytaczać in extenso, a potem poprawiać, ale nie wypada słuchaczy poprawiać, chyba że słuchacz słuchacza, no to wtedy już ja się poddaję. A poza tym na boku powiem, że ktoś tutaj liczy dokładnie proporcje moich pozdrowień odczytanych z zagranicy i z Polski. Zaczynam się bać przychodzić na dyżur. Ja mieszkam miejscami, tymi miejscami, gdzie jest mgła, ale dzisiaj odkryłem zaletę takiej gęstej mgły, gdyż wychodząc z domu nie widziałem drzew na końcu działki i ilości liści, jakie spadły w nocy. Więc jeszcze się pocieszam do końca dnia, że może spadło mało i nie będzie tu dużo grabienia. Taka to zaleta mgły. Bardzo dziękujemy za ten raport. Prawidłowo pan użył ilość liści, a nie liczba liści. Jestem już przewrażliwiony i zdenerwowany. Mam nadzieję, że państwo mnie nie wpędzą w jakieś nerwice. A teraz, drodzy słuchacze programu trzeciego, no właśnie, my nadajemy z Myśliwieckiej w Warszawie. Myśliwiecka 357, ten adres pojawia się wielokrotnie. Uświadamiamy państwu, że to jest to gniazdo trójkowe, ten budynek, ale czy część słuchaczy z pewnością wie, ale jaka była historia tego naszego budynku? Ewa Dudzińska zaprasza nas na taki sentymentalny spacer w towarzystwie warszawianisty Ryszarda Mączewskiego. Myśliwiecka 357. To jest adres znany już od paru lat i jednoznacznie się kojarzy. A ja chciałam się z panem przejść na sentymentalny spacer i z okazji stulecia naszego wyzwolenia powspominać. 100 lat temu to było bardzo niedużo. Przy łazienkach zespół koszar ułańskich, huzarów, tutaj wojsko carskie wiodło prym i na potrzeby tych zabudowań powstaje ujeżdżalnia. To jest ten budynek, który w tej chwili zajmuje radio. Powstaje po 1900 roku przed I wojną światową. Ale setkę już ma. Ponad są jego zdjęcia w tygodniku ilustrowanym z 1916 roku. Mniej więcej gabaryty podobne. Gabaryty identyczne, zupełnie inna architektura, bo przeszklony dach, świetliki były. Skoro tam miały konie jeździć w środku, no to światło musiało jakoś wpadać dodatkowo. To tęsknota za Warszawą, miastem mych snów, dziś budzi się znów. A po odzyskaniu niepodległości to tu się zaczyna sporo dziać. Budynek ujeżdżalni jest przebudowany na różnego rodzaju biura. Przejdźmy kawałeczek, bo strasznie głośno teraz jest na tej Myśliwieckiej. Tutaj się mieści Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Budynek dalej funkcjonuje. Ale już z urzędnikami, nie z końmi. Oprócz tego mamy tutaj jedną wielką pustkę. To się dopiero zabudowuje po odzyskaniu niepodległości. Cały Park Sobieskiego, no to mamy tory saneczkowe, boiska do ćwiczeń, są zdjęcia z pokazów wojskowych z okresu międzywojennego. A te tory saneczkowe, gdzie oneż były? Na skarpie. Na zdjęciach widać właśnie tory saneczkowe. Pamiętam lodowisko na Agrykoli. To jest kultywowanie cały czas tej tradycji jeszcze sprzed I wojny światowej. Tutaj tak naprawdę, gdzie nie popatrzeć, coś się w tym okresie początków naszej niepodległości działo. Na szczęście trochę zostało. Dość dużo zostało. Prawda? Tu będzie ciszej. Możemy pójść tutaj. Proszę, pełno wokół nas jest młodzieży. Dokładnie, Agrykola. Tak. Nowoczesny stadion z torem kolarskim wokół oraz krytą trybuną obok basen z tą charakterystyczną wieżą do skoków. Korty tenisowe też są przedwojenne, też tu się odbywały mistrzostwa. To tu. Te tutaj naprzeciwko. Nazwy ulic nie brały się znikąd. A Myśliwiecka? Od Pałacu Myślewickiego. Przecież ona biegnie dokładnie na wprost Pałacu Myślewickiego. I Pałac Myślewicki i ulica Myśliwiecka jest powiązane nazewniczo jedno z drugim. Patrzę na ten budynek nasz teraz od tyłu. Jeszcze armia carska budowała, jeżeli on ma ponad 100 lat. No tak, no on powstał na potrzeby oddziałów armii carskiej. Za Warszawą, miastem mych snów, dziś budzi się znów. A, i pomyśleć, że kiedyś tutaj, gdzie teraz jest studio, sobie konie latały. Nie, zaraz, konie nie lata. Biegały, chodziły konie. Stępa. Dobra, zostawmy to. Telefon mamy. Tak a propos odczepiania się takich drobnych rzeczy, to chciałem zapytać, bo tak, pan Wojtek użył w swojej wypowiedzi sformułowania in extenso. Z uwagi na to, że ja dobrze nie znam francuskiego, to chciałem się dowiedzieć od pana Wojtka, czy nie obraził słuchaczy. Nie, nie obraziłem, ale na wszelki wypadek bardzo przepraszam. Hej! Hey.

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zakaz organizacji Marszu Niepodległości, który wydała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Odwołanie od decyzji prezydent stolicy złożyło Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Marsz organizowany przez środowiska narodowców ma przejść w niedzielę przez centrum miasta. Pełnomocnik warszawskiego ratusza zapowiedział odwołanie od decyzji Sądu Okręgowego do apelacyjnego. Około 26 tysięcy osób chce wziąć udział w grudniowym szczycie klimatycznym w Katowicach. Podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw klimatu mają zapaść kluczowe decyzje dotyczące powstrzymania globalnego ocieplenia. Do tej pory to konferencja klimatyczna w Paryżu w 2015 roku skupiła najwięcej uczestników. Wygląda na to, że szczyt w Katowicach będzie porównywalnie ciekawy, piszą organizatorzy. Szczyt klimatyczny ONZ rozpocznie się 3 grudnia i potrwa 11 dni. Chorwackie MSW poinformowało o aresztowaniu 4 obywateli tego kraju i Serba podejrzanych o kradzież z wystawy w Pałacu Dożów w Wenecji klejnotów z kolekcji Altani, prezentującej 5 wieków tradycyjnej sztuki zdobniczej Indii. Podejrzani zostali aresztowani po trwającym miesiące śledztwie. Policja nie poinformowała, czy udało się odzyskać skradzioną biżuterię będącą własnością katarskiej rodziny królewskiej, parę kolczyków o wartości 900 tysięcy euro i broszkę wartą prawie 2 miliony euro. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Amerykański sekretarz energii Rick Perry wraz z przedstawicielami polskiego rządu i amerykańskiej dyplomacji odwiedzą dziś terminal gazu skroplonego w Świnoujściu. To właśnie tam, na mocy podpisanej umowy, będą dopływać statki z amerykańskim skroplonym gazem przez 24 lata, począwszy od przyszłego roku. Rick Perry uważa, że podpisana właśnie polsko-amerykańska deklaracja dotycząca współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego jest przykładem propolskiej i proeuropejskiej polityki Stanów Zjednoczonych. Bezpieczeństwo energetyczne wymaga różnorodności i dywersyfikacji dostaw, w tym także pod kątem geograficznym. Zapewnia te dostawy i dywersyfikuje źródła. Z tego powodu sprzeciwiamy się projektowi Nord Stream 2, który mógłby jeszcze bardziej zwiększyć niebezpieczeństwo uzależnienia energetycznego wielu europejskich państw od Federacji Rosyjskiej. Wizyta w Polsce jest częścią podróży sekretarza energii do innych krajów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Ukrainy, Czech oraz Węgier. Szykuje się rekord, jeśli chodzi o liczbę obsłużonych pasażerów na warszawskim lotnisku Chopina. Władze portu poinformowały, że od stycznia do końca października Okęcie obsłużyło 15 milionów 300 tysięcy pasażerów. To o 13% więcej w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku. A w 2017 lotnisko Chopina odprawiło 15 milionów 800 tysięcy pasażerów i był to historyczny rekord. Warszawski port jest największy w Polsce. Rekordy liczby pasażerów od pewnego czasu bije co roku. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów, a zgodna z oczekiwaniami decyzja Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, czyli odpowiednika Polskiego Banku Centralnego, o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian nie wpłynęła na nastroje inwestorów. Dow Jones wzrósł na zamknięciu wprawdzie, ale niemal niezauważalnie, zaledwie o 0,04%, S&P spadł o 0,25%, Nasdaq w dół o 0,5%. Na koniec waluty, euro kosztuje 4,28 zł, dolar 3,77, funt 4,92, a frank szwajcarski po 3,75 zł. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Muszę powiedzieć, że cenię i poczucie humoru, i szybkość reakcji. Pan Krzysztof, ten od motocykli, po naszej krótkiej dyskusji na antenie liczba czy cyfra, napisał, że przecież mogą ustawić motocykle w rzymską setkę i wtedy nie będzie ani liczby, ani cyfry, tylko litera C. Tak jest, panie Krzyśku. Trzeba dawać odpór, ale swoją drogą przy okazji sprawdzać, czy coś jest liczbą, czy cyfrą. Na przeważającym obszarze kraju początkowo będą chmury, ale po południu miejscami wyjrzy słońce. Na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie możliwa słaba mrzawka. No i rano te mgły, które mogą opóźnić naszą podróż i w ogóle trzeba mieć wzmożoną uwagę. A temperatura w kraju dzisiaj: Suwałki 8, Białystok 9, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Łódź, Warszawa i Lublin

No nie wiem, jak mam zareagować, bo oczywiście zrobiła się taka fala lekkiego czepialstwa i mam taki list. Redaktorze, nie chcę wyjść na czepialskiego, ale koń to ma łeb, a głowę ma człowiek, napisał słuchacz. Niby tak, ale mam wrażenie, że niektórzy ludzie mają łby. Skończyła się piosenka, a teraz będzie sygnał. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Czarnoksiążnik. No i właściwie wszystko już jest jasne, i sygnał, i zapowiedź, czyli będzie o książkach i będzie gość, już jest w studiu, jak zwykle w piątki, Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czym dziś pan przybył? Przybyłem dzisiaj, proszę pana, najpierw powiem tak, w podniosłym nastroju takim. To bardzo mi się podoba, tak. Nastrój jest podniosły w niedzielę, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. I to stulecie będzie wyjątkowe, bo babcio Chmiel narysował księgę Tytusa. Specjalnie na tę okazję? Tak, proszę pana. Specjalnie na tę okazję. Na stulecie. Dowiadujemy się z niej, że w niedzielę Romek i Atomek ubiorą się jak do kościoła, a babcio Chmiel urządzi w swojej pracowni bal na stulecie niepodległości Polski, bo jak sam mówi, jeszcze Polska nie zginęła, póki babcio maluje. No bardzo pięknie. A babcio ma 95 lat, czyli no właśnie, prawie równolatek. Prawie równolatek. Od kilkunastu lat nie wychodzą już systematyczne takie tomiki fabularne, za to księgi, w których Tytus nadal się uczłowiecza i babcio nadal pokazuje nam kolejne etapy uczłowieczania Tytusa. Tak się złożyło, że od tych kilkunastu lat Tytus uczłowiecza się głównie przez historię. W przedostatnim tomiku Tytus uczłowieczał się, poznając początki hymnu polskiego, a w tym najnowszym tomie czytamy historię od roku 1806, proszę pana, do roku 1918, więc widzimy Tytusa we wszystkich możliwych powstaniach wieku XIX. Widzimy, jak się dzielnie opiera germanizacji, jak rózgą obrywa za to, że ojcze nasz mówi po polsku. Ale jest też trochę śmiesznych rzeczy, jak to u babcia, bo babcia nie byłby babciem, gdyby nie był śmieszny. Kiedyś, jeszcze w latach 70., kiedy go pytano, skąd bierze pomysły, to tutaj jest taki cytacik. Wtedy w latach 70. babcio Chmiel mówił: wstaję o świcie, to dobre na dzisiaj może, wstaję o świcie, robię pompki, koci grzbiet, jem kaszkę, myję zęby, robię pompki, pukam się w ciemię w okolice sekcji humorystyczno-artystycznej i gotowe. Pomysły stają same przed oczami. Nic tylko wdrożyć, prawda? Ciekawe, czy te pompki dzisiaj też są w robocie. No, dzisiaj babcio Chmiel przyznaje, że jednak proces twórczy jest nieco bardziej skomplikowany i najpierw wymyśla temat, a później studiuje, systematycznie studiuje. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na dzieje Tytusa od roku 1966, bo wtedy po raz pierwszy drukiem ukazała się historyjka z Tytusem w formie książkowej, albo jeszcze dalej sięgniemy do 57 roku, kiedy to po raz pierwszy w gazecie pojawiła się postać Tytusa narysowana przez babcia Chmiela, to za tym musiał stać ogrom roboty. Co księga, to w sumie było takie kolejne kompendium wiedzy. Oprócz oczywiście sporej dawki humoru. Więc babcia przyznaje, że jednak ciężko pracuje, dużo czyta, zanim cokolwiek napisze. Pompki oczywiście nie stoją w sprzeczności z czytaniem. Można robić te dwie czynności osobno albo jednocześnie. Ale też powiem tak, patrząc na zdjęcie babcia Chmiela z urodzin 95, które miał w czerwcu tego roku, wierzę, że robi pompki. No to w takim razie polecamy ten specjalny jubileuszowy album. Tak, i patrzymy w babcia Chmiela, który jest młody jak polska niepodległość. Mateusz Matyszkowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Sitting on the bar, and I wonder.